گران و محترم اردن کو دا مولانا مبتی مجتبہ عمیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 43 نمبر کی ست شبہ مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پہ 2/8/2007 کی شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاعت توید سنت 63 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جہانگیرہ روڈ صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 ناغ سکلا کیر سکنا ان فی ذالک لا عبرہ یقینا بدی کی عبرت تے خامخاد پار را اقل والو اقل والو دا پار عبرت تے زینا لناس حب شاوات خیستا کرشوی دا پار دا خلکو دا بے رغبتی دا دنیا نا تو چی دا اللہ دین لنا رازی او دا اللہ دین نکای سرد دینا چخدا پتر چیزا با غالبی ما او زو زورا وری ما اولی دا اللہ دین لنا رازی زکه چې د دنیا په مینا مسته د دنیا په مینا مسته نو زکه دین لا ناراضي نو ایزو ینا له الناس حب شاوات خو سکړې شوې دي خلکو ته حب شاوات هغه مینا د خواندونو مینا النساء د زنانو نه حب شاوات مینا النساء مینا د خواندونو د زنانو نه والبنین والبنین او د زامنو والقناطیر المقنطره او د خزانو لاندو باندو من الزهب والفضاء سرو سپینونا والخیل المصومت او دا سنون خدارونا نشاندارونا والانام او دا سارونا والحرس و دا فصلنا دا مینی ورطا زیادی شوی دی یاو دا سیزون ایسی کرکل شیخ سید پنج پیر مد دا ذلوه العالی وی زکا چه چاتوائی چه دین بیان کا دا اللہ دین اغن بیانی ویو دا دی وجنا ویر اللہ وادمی نده کرده علکی ما نو بیا براله بیا و خلک کوی چې د خدا بده بده مسلې کوي دله خلور ورکول نه دی پکار نورې گچ واده وکم کنه کې خیری نو بیا به د الله مد دین مسله سکما بیان کم نو اول حب شهوات من النساء نو دویم بیا دې وای چې ورته واده خو دې کوس مولای سه مسله بیانې کنه بیانې و یاره جی مسله به مې چې کم نو بیان کړو خورې گ کنه چه صحابیه خوبات شي کنه اسه نه سوک می وجنی او نسل می ختم شي چې دا خپل سر راو ګرځوم بیا به ګورو سره خپل سر را ګرځوم نو بیا به ګورو سره نو ول بنین نو چې زوی او مشي پتا وای اوس دا الله دین نه بیان نه دی وای تړې بیانو مې وال تک چې کنه هغه غرض می هغه جنای دغه کر بوتلې وا پلان کو کر وادو بوتلې مې وا نو هغه دې چا کنجه کې دی دی چا بالای دی دی نو آغا وی چه اوست کم ننو پیشن بازار لده خیره آوز داسی و طولنی مایی دیر نا خو اسی چه بی بی دا صحیح خبرم دا وی داسی بکی دا سوم دا صحیح خبرم دا چه دا مولا دا خزی خود کم از کم چه کم ننو سن از کالی کنه چه بل کرزی چه سپک او بد خونخ کاری کنه نو ماوی چه ورگا یو سو طول زیاد نا زیادو ننه زمنگ دور دا غصر کارو نا نیشت ده ده برالک صرف چه کم ننو وای چه دو دره طوله مسو کنه بالای مولا جوړ کړی یو توله چې کم ننه داسې سپانځي بو دغه باندې می خرچو کړ نور زما دور سکار نشته داسې بیره لړن کی داسې نه دی وای وال قناطیر المقنطرات من الذهب اسرو سپینو نو بل راز بو ته خدای وای تا خو مال د سرو دغه جوړ کو خو پیشن بدل لګورې پیشن سره بدل ل وال فضا د سپینوم سپکار دی د سپینوم سپکار دی نو دغه ځای پورې لال چې بیا وته وای کالی مالی خوم د خیر سره دغه شوی دی مولای صاحب د الله د دین ته لګون ته کې کار نه وای درس او کا بیانونه او کا دی وای یاره بالکل دغه ته مې فکر دی کې خیر دا خود من خپل کار دی په خدای یقین کا خلک انس دور غونته کار مې داسې و چې دا خزه کله بیمار شي کنه او سړی داسې ډاکټر لذي نو چې په دې ډاکټرن کې نه استینو ډیر بدکاری نو مولا خزه خو بیا ډیر بدکاری ټنګه کله چې کم نو کله یو سو کله برس نوار ته سړی راوځي ناس ناس ناس په ګنټه کې وخت ضایع کیږي ډیر وخت ضایع شي ډیر وخت ضایع شي ګنټه بر یوې غاړې انتظار کوي ګنټه بر بلې غاړې انتظار کوي لوی لانجی اس زما نور څه غرض نه خو چې دا وړو کې غونته صابون دانه غونته موټر کې واله مګنه بچ صرف زو دا خزه پکې ګرځنو صابوندانه غونته موټر کې علما نور مې څه کار نشته ول خیل المصومه سورلی پکار ده هغه وخت د اوس وخت دا دی کنه ول خیل المصومه سورلی پکار دا چې سورلی موالی بیا ته مولای سے بیان نه کای دے بوئی بالکل دا خزم خپل کار دا ان شاء الله دا خوم کلمہ نه خبرې ویل دا لا اله الا الله محمد رسول الله منګ چې کمنو شیخ ته دا ګوډه ماته کړو دا سمنګ سخونی نه ماته کړی دا منګ وایو که خیر دا زمنګ مشن دی دا توحید او سنت قسم نه منګ دا زمنګ راګ رکھتا دن نشوي دی اسه مسله پکې نشته خو ملمانه راضی ډیر زیات هر وخت سړی پلاس په نامو دکان کې ولاړی پیکټ راکا پیکټ والا پیکټ راګ چي ایم بی خواندی او کچرته وړ نو کله کله ته ملماله چي په خاغه به ماستی شي د چي نه به ماست جوړ شي نو کور والا ته هم لوی مصیبتي نو چې صرف داسې وړغونته غواګای او یا داسې وړغونته می خوړای په کور کې ولاړی کنه نو دومره د چي د پایو سم مساله نه کنه صفای کې ملمرغه ته خو به الله توحید بیانې ملمانه به دی راضی چې را صفای کې ملمراشي مشپک سالنه بدر کړه تیاری ماسترا والا شملیرا والا پایرا والا کوچرا والا سوچا غوډیرا والا خد مزید کيره سره ارس سالن به برابر دي دا دوره مساله بیانې نو ما وی چې دا سی وړغونته می خوړای والا م نور به کار نشته والانعام نو ساروی په کار دی نو چې می خوالی چې می خوالی نو بل راز با تو ته وای څنګه چللی استاد یاره نور می سکار نشو کنالګې غونته پټه ګورما چې صرف یوی لوک شوتل پکې کارما چې دا می خلا دا واړه بیا خو سابق سره د خیره سره شته هغه مازیګری کی زی او راړي به طالب شته هغه بیا راړي خو زه به لک برابر را برابر کم د خیره سره کنه نو نور به تنه بیا مونږ سیو خلاص یو وال هارس نو بل راسه ګوره نو مولای سی اول به بخاری پترخ کینی ولا قران به پترخ کینی ولا بل راسه ګوره نو چرنه به په غاړی لور به پوګه باندې پروت استاد چته زم می خلا واخر اړم دا اولی بلټی تروان شو دا الله د دین قدر یو نکو دا الله د دین قدر یو نکو الله ان سودی د سیزونه و مشمارل کنه پورا ودی پورا اپتا کی سور دی و نو بو واړه د دنیا شنو الله له سوار کل الله له سوار کل نو دا دادی دا وساوستی راضی دا غشانته او که جوور نظر و سرو کې نس یو ټق ونت اشاره بده تا وکم دا د دنیا دار خلکو چالو نوم دی دنیا دار خلکو دنیا دار پیژنې ان جی اوز دا د هغه خلکو سوم دی چالو نه اول جنکه بدل درکو حب و شهوات من النساء دیم نما شومان و تربیت هغه بری په صحیح طریقې سره وشي ان سی ایچ ڈی والبنین نما شومان و تربیت په صحیح طریقې سره وشي بل ډیر مرات پر دل درکو وال قناتیر المقنطره من الذهب والفضه کتاب می کاتو وی انجیوز والا سره عالم وی ناس و مسرا ورتمی چستاسو غرض سده وی زمون غرض دار چې دا ملک په ترقی څنګه کوي بیمارته چې ترقی څنګه وی چې ترقی دا سي چې دوی با د لنګ په ځای باندې پرتوک څنګه چې د پرتوک په ځای پتلون څنګه چې دا زمون غلوې ترقی دا او بل دار چې د ابو په ځای باندې کوکا کولا کلس کی چې د ابو په ځای د سوس کی کوکا کولا اوس کی د مسواک په ځای باندې ټوت پیس کله استعمالي دا څو ډیر سيزونه وته ویل دي چې دا مونږه ترقی کو سکو ترقی والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه نو دا بل چال نو بل خیر دے مناسب سوارلائی بام درکو والخیل المصومہ مناسب سوارلائی بام درکو پلینکوچ پرازی و تاب و بوزی و بیا با دی کور مخی تسکی کوزی والخیل المصومہ تسر منسر نمولی کا رازی با تاب و بوزی نو بل چال والنام ساروی ورکی بر علاقو کی گڑی ورکی ویزی ورکی ساروی میخی ورکی میخ ورکی تایلینڈ کی انجوز والا کس خبر اکولا تایلینڈ کی وی اغه چې کم دنو وی حالت میخي ورکی عیسایان راضی اوس ورکی میخي ور والا نام میخ ورکی نوبل والا هر ځنی به کې راضی مونږ دی خود ته د کاروندې چل خيو چې دی په کور کې دا سبزی بسنګ کری بوټي بسنګ کری وال هر دا مختلف چالو نه دی خو کلک تفصیلی کای کنه واسه اشاره مې ته کړو خو تاسو د خیره سره خور ته نه دغه کې یو درې کې کنه شکور ته کې نه ذالک متعال حیات الدنیا دا سکه ژوند معمولی والله انده وصل ماب او الله چې دغه سره د حسن ماب خسته دای ورتلو خسته دای ورتلو دی قول ورته وایا ته په دنیا نه ځي ورته وایا او نبیکم آیا خبر کوم تاسو دره به خیر من ذالکم په به ستر د دینه تاسو ته هم تاسو هم چې دینه به ستر وي دنیا سره د سړیا د دنیا وسو ژوندونی للذین تقوا لپاره دا کسانو چې یاره دلته خپلنا عین دره بیم په نی دره دای باندې جناتون باغونه دی تاجری چې وایي کی با من تاسو تر نهار لاند دون داغی نوالی خالدین فی آمیشوی پا دیکی وازواج متوہرا حل تا بدل اللہ بی بیانی در کی او جوڑے پاکے ساکے ورضوان من الله ورضوان من الله اور رضا منتیا طرف دا اللہ نا اللہ بدرم خوشحالی ورضوان من الله او چی دنیا پسی شوی نو اللہ بدر نخپی بیا ورضوان من الله اور رضا منتیا طرف دا اللہ نا واللہ بصیر بالعباد اللہ دل دن کے بندیانو نا بندیانی سوگ دیوی اللہ دینا غبختار یقولون آچوائی ربنا ورب زمنگا اننا آمننا یقین منگا ایمان ناوڑے فاغفر لنا زنوبنا نو بخی منگتا زمنگا گناونا وقنا عذاب النار پی کروم دے ایمان مخی کردے و مغفرت رستو کردے دا ایمان وسیلہ کردے دا پار دا مغفرت ربنا اننا آمننا ورب زمنگا منگ ایمان ناوڑے سوم ناوڑے ایمان ناوڑے فاغفر لنا نو دی ایمان دا وجی زمنگ گناونا و بخام دی ایمان دا وجی زمنگ گناونا سکا معاف کا فاغفر لنا نو معاف کا زمنگ گناونا وقنا عذاب النار او سا تمنگ لرا دا عذاب دورا الصابرین کلاک الصابرین بدل دا العبادنا الصابرین کلاک پا دین بانده الصابرین صبر کا ان کی بساختو پا دین کے وصادقین او رشتونی والقانتین آجزی کا ان کی اللہ تا والمنفقین او لگا ان کی نمال او دا دولت پل پا دین دا اللہ بانده والمنفقین خرچ کا ان کی والمستغفرین بلا سار او بخنا اختن کی پواغ دا پیشمانوں کے پیشمانوں کے اللہ تا ادری گی او اللہ تا بخنا غواری اللہ نا بخنا غواری سفر چل رہی نو سڑے سار وقتی پاسی کا نا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من خاف فقط ادلج ومن ادلج بلغ المنزل من خاف فقط ادلج سوک چی یری گی نو آغا وقتی پاسی ومن ادلج بلغ المنزل او سوک چی وقتی پاسی دو نو آغا بخ پل منزل مقصود تا پو وقت بانی سشی او رسی چلاسی باباوی دلا برخیز سامان سفر کن نبینم وقت قصہ مختصر کن دلا برخیز سامان سفر کن یزڑ پاسا پاسا او سفر سامان اتڑا رفیق راہ فریاد سار کن دلا برخیز سامان سفر کن نبینم وقت قصہ مختصر کن وقت لندے خبر لندوا وقت لندے بھی خبر لندوا بھی اولے بھی اگر از آفات راہ خود بترسی کتوائے چھ سفر کواب پلار کی مصیبتوں نے دی تکلیفوں نے دی وی اگر از آفات راہ خود بترسی کہ پلار باندی آوازی آرے گی نو رفیق راہ فریاد سحر کن نو زن سرا دلار مال گرے سحر فریاد واخلا نو پیشمنی فریاد اغزان سرا کا اللہ دی منطول لتوفیق را کی والمستغفرین بلا سار او بخن اغتن کی پو وقت پیشمنوں کے پیشمنی پٹیم کے بخن اغواری لقمان حکیم سے خپل وچی تا نصیحت کی اغا توی یا بنایا یا بچوڑیا لا یکونی دی کوا کیسا منک لا یکونی دی کوا کیسا منک بانگی دستان او خیار نشی تو نادی بلیلن وان یو نادی بلیلن وان تنائیمو اغا دشپی اللہ تا چگی و باسی پر یادو نکی وان تنائیمو تو دو پروتی حسنه چی بانگی در نو خیار شی چی بانگی دشپی پاسی نو تون دشپی پاسا و اللہ تاواز کوام والمستغفرین بلا سارو او بخنا غوتون کی پواغ دا پیشمانو کے ندیده پوری یو باب ختم شو دویم باب ندیده نا ترایات پینزیشتم اپوری او پدی که اول مسئله دا توحید بیاد عیسایانو دا دویم اعتراض جواب او زورن و سر ذکر کئی زورن او یر دا دنیا او دا آخرت فاینهاج شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان کر دے اللہ شاہد اللہ بیان اللہ بیان کے اللہ دے خبری شاہد اللہ قضا اللہ فیصلہ کر دے اللہ دے خبری حکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ دے خبری انہو لا الہ الا ہو چاقینا نشت دے حاجت سر کون کے بیداغنا اللہ نے الہ سوک حاجت نسر کئی نشت دے دخدائی تو صفت والا بیداغنا والملائکت و اولو العلم او فرشتی هم او و اولو العلم او خاندان علم هم اغیم دے دا بیان کردے والملائکت و فرشتو هم و اولو العلم او دے علم خاندانو قائمان بالقسط گواہی ولاڑا پینصاف دا سے گواہی دا چھ پینصاف باندی ولاڑا دا قائمان بالقسط گواہی ولاڑا پینصاف یعنی دا اقل مطابق بالقسط نو دا اقلی دلیل قائمان بالقسط دا اقل دلیل دا دا عقل نہ خلاف نہ دا شاہد اللہ دا دا وحی دلیل والملائکت و اولو العلم دا دا نقل دلیل فیو آیات کی دری دلائل عقلی نقلی وحی دار دی صورت امتیازات ہونا دے بل صورت کے دانش ترے والملائکت و اولو العلم او خاندان دیرم قائمان بالقسط گواہی والاڑا پہ انصاف دا عقل مطابق و اولو العلم پہ کراڑو معلوم اشوا مولا حق دے چغد لا الہ الا اللہ بیان کی چکم مولا مسئلہ توحید نہ بیانے نہ سر مولا نہ دے قرآن عالم آغی توی چغد اللہ دے والی مسئلہ بیانے او دا معلوم اشوا چی دا سی عالم چی دا اللہ دے والی مسئلہ بیانے خلقو تا او دا اللہ دیر خلقو تا بیانے دا سی عالم اللہ تا دیر خواخ تے ولی کنور سوک اللہ تا خواخ وے دنیا دار وزیران مشیران گورنران اللہ تخوا خوے نو دیزا بے دو گورنران نم لکلے قرطبی دا ذکر گئی دیزا بے دا غی نم ذکر کرو فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ أَشْرَفُ عَنِ الْعُلَمَا لَقَرَنَهُمْ مَا أَسْمِهِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ كَيَوْ دَ خَلْقُنَا أَشْرَفٌ عَنِ الْعُلَمَا أَشْرَفُ عَنِ الْعُلَمَا دیر زتمندو دا عالمانونا نو لَقَرَنَهُمْ مَا أَسْمِهِ اللہ با دخپل نم سر پی وستا کریو خو معلومی گی چی اللہ دخپل نم سر عالمان رزدی ذکر کرل ندا پا اللہ با نگران دی قائمان بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشت بل آجت سرکون کے نشت بل خدای توب صفت والا بیداغنا زور اور دے و حکمت والا ان الدین عند اللہ الاسلام دا دا نصرانیانو دا یو اصولو دا غیس اصول دی صورت کے رد کئی نو یو اصل لاغی دا دے چی دین نصرانیت تے دا جوان تیرولو طریقہ اغا نصرانیت تے دا اللہ تا خوخ دین دے تا تب اموی چستاسو کتاب کی زمنگا دین دا دین صفت کردے و جعلنا فی قلوب اللذین اتبعوه رعفتا و رحما اللہ اگر زمنگ دا دین صفت اللہ استاسو پا قرآن کم کردے و من اللذین قالو انا نصوارا ذالک بأن منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا يستكبرون او گورا ستاسو بدین قرآن کی زمنگا دا دین صفات کرده ده معلومی گی دا چه زمنگا دا دین دا دا عام و خلق دین ده عام و خلق دین ده جواب ان الدین عند اللہ الاسلام یقینا دا جوان تیرول طریقہ دا اللہ پا نزبان اسلام ده نکی نصرانیت پرنگی توب نده ان الدین عند اللہ الاسلام مبتدا و خبر دوار ماری پا دی کنا الدین و الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام یقینا دین نجوان تیرولو طریقہ دا اللہ پا نزبان الاسلام اگر دے اسلام پاکت نکے بل بلو نشتے ننصرانیت او نو یہودیت او نو برطانوی کوٹ نو تازیراتی اندو پاکستان او نه چه کم ده اقوام متحده او نه عالمی بینک او نه ده علاقه تڑا نه ده علاقه تڑا او نه ده علاقه دستور نه ده علاقه جرگا جوان تی تیری گی نه پا قانون ده چابه تیرو لغاڑی نه اللہ نه ده بابا طریقه او نه ده آبای طریقه ان الدین عند اللہ الاسلام او نصرانیت صفت چه کرده ده ماغه پخپل دور کی کرده ده چه پخپل دور کی نصرانیت خو البته چه اس اسلام راغه نو اس نصرانیت دا اغه مخی تا هیچ ده هیسم نده اس با نصرانیت نی اس بسیوی اسلام یو اصاله ولرد که اغه اعتراض او دا اغه جوابم کئی ومختلف اللذین آوتو الكتاب تاسو آئی چه انجیل کی ورطا ای بنویلی دی انجیل کی ورطا سویلی دی ای بنویلی دی جواب دا تاسو دا زان نتومبلی وی دا تاسو دا زان ندن نکڑی وی دا پا انجیل کی وو نا دا دا زان ندیتا دست من البغات وی دا تاسو پا کی دستو نکڑی وی پا مختلف اللذین او تل کتاب اختلاف نو کڑا کسانو چور کلشه و تا کتاب الا من بعد ما جاوم العلم مگر پاس دینا چراغ دیتا پویا علم و تراغ اختلاف او که دا زان نپا کی تومبل شروع کرل باقی هم بینا هم دواجی دا زدو دا این آدنا دواجی دا بغاوت نا ترخ پل میاندا ناغی پا که داو تومبل او داوا چه نصرانیت که دا ابنیت عقیده نوا دا پکې پادری دن نه کړی دا چا پکې دن نه کړی دا پادری پکې دا دن نه کړی دا پادری وو نو هغه د یهودیانو مشر وو یهودیان ډیر خصیص او رذیل قوم نه خصیص او رذیل قوم نه نو هغه وی نصرانیت ډیر په ترقایو نصرانیت په ترقایو نو هغه وی د عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام نمخ کې هغه وی یهودیانو ته چې زه بدلا دا نصرانیان تباکم خو تاسو یو کار وکئ ویسو د چرچ اوزم واړه را پسې کې په ګټو می ولی نو د خپل چرچ نه ووت د خپلې مدرسې نه دی ورپسې ماشومان کړل په ګټو وویشته د سر داسې کړی دی او اتختید د نصرانیانو د عیسایانو ګرجې ته لاړو چې هلته لاړو پنا پنا پنا پنا یا یسوع یا یسوع عیسا چرې جوړې کړې پنا پنا پنا هغه وی خدای پاک سوک دی چوک ته فو دا خو د یهودیانو غاټ مولای سیب دی غاټ مولای سیب دی د یهودیانو هغه کینه مولای سیب خیر دی بس خیر کم دی خیر کم دی تباہی دی غرق شو حق خبره سړی نشي کولی چې هغه وینو دا حل دی ولې سس چلې خیر دی الو بعد ویلو نه دی پرې دا وایې یاره جی مونږ ته دوره وایې سس چلې دا و هنلی ته دا بار سال دا ماشومان را پسې وو دا سس چلې وې دوره میوی چې خلکو تاسو ولې نه سارا او خلاف کوي هغه خو دومره بد خلک نه دی صرف دخلینه مې د یهودیانو په جمعات کې دا ویستل دا مې ال شو ګټه را پسې شو ویشتم په کنزلی او بده را دي تر دې پورې ما صرف دا ویلو چې نه سارا خو بد خلک نه دی یو مولای سیف الی چې په هغه کاشه به هله وکړه کوکا کولا بوتل لا شو بسترو ته شاته کېدا مولای سیف صفاک هله صابون نه مولای سیف وب ګرمې دي کلام به مولای صاحب له عزت میزه تو شو مولای صاحب ډډه اولو ګولو پرې ته ګیره میره غړکه چرګان مرګان الواګانې کته کړې او خلکو په اعتماد خې اعتماد په ځان جوړ کو خې اعتماد په ځان جوړ کو ورته یو ګورې عیسی علیه السلام ما ته ویل دي چې زه د الله زی یم دا کی دی په کې وردان نکړه بل ځای تلاړ هلته ویل دي چې عیسی علیه السلام ویل چې زه د خدای زی نه یم چې څوک وای چې خدای عیسی علیه السلام د خدای زی دی نو هغه کافر دی زه په خپل خدای یم دا چا ویل دي چې زه د خدای زی یم اغه یې پاره کلاکل کلاکل کلاکل بل ځای تلاړ عیسایانو کې تبلیغ کاو او خدای غي لوی مولا وکنه چې څوک وي چې د الله عیسی علی السلام د الله زیه دی او څوک چې عیسی علی السلام خدای دی هغه چټ کافر دی عیسی علی السلام ما ته دا ویل دي چې ما ته خدای راضی او ما کی خبرې کوي ما کی خدای پاک راځنه نوځي درې ډلې کړل عیسایان په یو بل اختکل بل راځي ته وي يرونو ما چې ته کوم خپل خبره کړې په دې بکلا کې کنه وی او کلاک په اډې واړه مشران راځه مګل کلک پی کنا کلک نی زنن دی عیسی دا پارزان قربانم کلس پزانی چاڑ راک کلا پا دی با کلک کی کنا ویاو کلک پی ویزا لارم پا دی با کلک کی اگا لارا وغیی پاک کلک پری خودل چی سو خبری دل یو بل بانی لگیا دی پی یو بل دزی یو بل تا کاپی ہوئی عیسائیت دا غیر دینا پرستو شو پرستو شو دا پا کی مولانو را دن نکڑو دا عقیده پا عیسائیت کی وانا یهود دور خصیص او رزیل قوم دی زان تباک و زان علال کو خو نصارا تس نسکل نصارا تس نسکل دی وی یهودیان سکی یهودیان دا کئی کنا اگه ویلی دی یهودی پروتوکولز کی ویلی دی چه من خپلی خزی چه کم دینو اگه دا یهودیت دا پار قربان خپلی خزی الجاسوس الانگلیزی پاگی که چه کم دینو دا اگه نا انترویو اغسته وا یو جاسوسی نیولیو دا انگریز اگه نیولیو هغه خط لیگلیو خپل محکمی تا ورطوی چه کلا کلا زمونگ نه مطالبه که ده بد عملائی ده خپلو مقصد ده پورا کول ده پارا اغی ورطوی خیر ده گوتا پی مک ده بد عملی کوا خو یهودیت خور که یهودیت خور که اغی ده یهودیت ده پارا عرصه که لگیاری ده غشان ده باقی هم باینا هم نیتلا خبر نی زما لاله در پسی تبر گرزوی نا نا دا تیپ خود کیو دیدی من بعد ما جا هم علم پاس دینا چراغ دیتا پویا باقی هم بینا هم دواجد بغاوت دینا تر خفل میانزا دواجد سداو دینا نا پر خفل میانز که دا اقبار استو سرا وما یک پر بیات اللہ چاچن کارو که پایتون دا اللہ بانده نو یقین اللہ ری زر پزیری صاحب که انکے فاین ها جو کا کدی جگڑا کیتا سرا ورطا جگڑا دستا دا رازی او خبر کو اتفاقی نکتہ پیش کو فاین ها جو کا کدی دلیل نو ایتا سرا فقل ورطا ہوا اسلام تو وجیر اللہ مازان سپارل دی اللہ تا ومن اتبان او سوک چه زمانی تابدار دی اغیوام منگا طول اللہ تا زان سپارل دی بس منگ دا اللہ پا طریقہ باندے روانیو وقل للذین وایا کسانو تاوتو الكتابا چوار کڑشو ہوتا کتاب والامینا وان پڑو تاوم وایا اسلام تم ایتا سوزان سپارلے دے اللہ تا فائن اسلامو کدی زان سپارلے فقادر تا داون یقینا پا سمشو بیاد اختلاف سدی چدی ام اللہ تا زان سپاری منگ ام اللہ تا زان سپارون اتفاق راگ اختلاف ختم وائن تاواللہ او کدی واری دل فائن نما علیک البلاغ یقینا پتا دی رسول لمسل اخکارا پتا دی رسول پورا بستو مسل رسوا کمنی ودی منی کنی ندی منی واللہ بسورن بالعباد اللہ دل جن کے بانیانو باندی ان اللذین اکفرون بی آیت اللہ یقینا کسان چکو پر گئی پایتون دا اللہ بانی زورنا آئے کسان چکو پر گئی پایتون دا اللہ بانی ویقتلون نبینا اوجنی پیغمبرانو لرا بغیر حق بے جرم یعنی دی پنیزم پیغمبران بے جرم دی اوجنی ویقتلون اللذین اوجنی آئے کسان یقمرون بالقسط من الناس چاہی حکم کئی بالقسط پہ انصاف چاہی حکم کئی بالقسط قل امر ربی بالقسط ورطا ہوا ہے قائمًا بالقسط شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت اول العلم قائمًا بالقسط شہده لا الہ الا ہوا الذین آکسان یأمرونا شوکم کئی خلکتا بالقسط فلا الہ الا اللہ پا مسئلہ توحید بانے من الناس دخلکونا عام موحدینم وجنی عام موحدینم سکے وجنی چه ده لا اله الا الله وینا کئی ده اللہ ده دین آواز کئی واغا هم وجنی بمبارای پی کئی او پا غیبانیم گولای ورائی اور پی ورائی باباشترم بی عذاب نالیم خوشحالی وارو دیتا پا عذاب دردناک وی زیرمی در بانده سه زیره وی دوزخ کی بسوزی باباشترم بی عذاب نالیم خبر کدی لرا پا عذاب دردناک ذکر ده بشارت مرتن خبر باباشترم بی عذاب نالیم خبر کدی لرا پا عذاب دردناک اولائک اللذین دادی آکسان حبیتا تا معلوم چی دوڑا دی کڑاونا دی پا دنیا پا آخرت کے دی کاس پتالو نا جوڑ کی کدی روڑو نا جوڑ کی او کدی عرص جوڑ کی خطبا دی عملو نا دی زکا دی مسلمانان وجنی دی اس پا کار نرازی حبیتا تا معلوم دوڑا دی عملو نا دی پا دنیا پا آخرت کے وما لهم من ناصرین او نبوی دی لرا اسو کم دادیان علم ترائل اللذین او تو نصیب من الكتاب زورنا دی عمل ملیانو تا آ کسان چورکڑے شوتا نصیب من الکتاب سیسد کتاب نا پورا مولیاں نی خوس ملوانے شلوانے داسلو کون تا کیسے داس گزارے حال دی او تو نصیب من الکتاب ورکڑے شوتا سیسد کتاب نا پلاری مولا نو بس خلق دتم سوئی مولائی سے بوئی یو داونا الہ کتاب اللہ چوب لے شدید اللہ کتاب تا لیاحکما بینم داچ تو دے پمینس کے فیصلہ او کے داچ لیاحکما داچ کتاب فیصلو کی دے ترمیان دا فیصلہ بسوک کئی دا اللہ کتاب سم ہے تولا فریق منہم بیاوڑی اوڑا لے دینا وہم مورزون او دیوی ہمیشہ احراس کو ان کی قرآن لخوالا نرازی ذالک بیاننام داولے دے دادی اولے دا اللہ کتاب خوال نرازی ازادی وجنا قارو چوائی دے لان تمسان النار دا علتا دا پیرنگیان دا یہودیانو خبروا اغیم میلو لان تمسان النار او دلتا دا بیامل پیرانو اغیم داوی چه لن تمسن النار نصاران دا خبره کئی چه لن تمسن النار بقره کی تیر شکا نا لن تمسن النارو چاره بون رسیگ منگ تاور الا ایام مادودات مگر سوره ده شمیر منگ مسلمانان یو کرا حسی که دو گناه پا تو گلار شو لارد شو که نور جرد زمانگ زایده ده چاره جو کرده وی وغر راهم فی دینه ما دو ککڑی دیر را پا دین ده که آغا دروغو چه ده جوڑای ده ده ده دلائل طول دروغ دی وغیر راہم فی دینیم دو ککڑی دے را پا دین دے کے ضرب ہوئی آخیر الناس مین فون ناس تاونو علی البر و تقوی نازدان نجل دے مجھوڑو وغیر راہم فی دینیم دو ککڑی دے را پا دین دے کے آگا چی دے دروغ جوڑائی پزان پارا فکیفا نسرانگی بھی حال دے ازا جمانا ہم چکل جمع کمنگ دے را لیومن پزا سرس کے لا رائی بفیج نشت شک پاگی کے اس شک پاکی نشت دے چاہی کے جمع کنو حال بیسی وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ پورا بور کرشی آره نفس آغا چه دی کڑی دی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او دی سر بظلمون کرشی وآخر دوان سباقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن انك على كل شيء قدير تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. سورۃ آل عمران دری حصے ہو. اول حصہ سالور شپیتا آیاتو نوا, آغی کے اول واللس آیاتنو کے تا اللہ دے اوالی مسئلہ او دے پیرانگیانو نصاراو دے او اعتراض جواب یا اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام تئی بنویلی دی نوی کداٹے کے ای پہ انجیل کے ندا پمانا دا محبوب دے تاسوی پمانا نپوئی گئی. دویم باب کے چاہتر پنزیشتم آیات پورے ہو پاغی کے دویم جوابو کو چداتے کے تاسو دزان ندن نکڑے دے دا پت انجیل کے داتے کے نشتے چھے عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ رب العزت ابن اللہ ویلی دا عیسائیانو دا عقیدہ دزان نرائستے دا اغدا اللہ بندہ دے تدے زائنہ دریم باب شروع کئی اول دا اللہ دا یووالی مسئلہ او بیا چسوک دا دے مسئلے نا خلافی نو یا غی سر بائی کاتو کا دا دوستائی لائق پیغمبر او داغ تابیدار دی ناغی سرا دوستی اوکا او بیا تفصیلی جواب دے اعتراض دا نصاراو چتا سوائی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ زیے ویلی دی ندے عیسیٰ علیہ السلام شجارہ نصب بیانی پورا شجارہ دا آغز کرکی مور سنگ پیدا شوا بیا لو یا سنگ شوا او بیا عیسیٰ علیہ السلام سنگ پیدا شو نو خیدا خبرا چه عیسیٰ علیہ السلام آغا خود مریم زیه دے نو تاسو سنگ وائی چه دادا اللہ زیه دے او عیسیٰ علیہ السلام فخفلا دا اللہ رب العزت بندگی تا دعوت ورکی نو آغا سنگ دا عبادت لائق شو. تفصیلی جواب آپ دے باب کی کئی. اول دا اللہ دے یووالی مسئلہ او دلیل لاغی او دادا دا دوا پا شکل دا اللہ دے اوالی مسئلہ ذکر کئی پا طریقے دا دعا او دعا سرائے ذکر کئی چمخ کے دا نصاراو پلیتائے ذکر کڑے دا عیسائیانو پیرانگیانو چھ دا دا اللہ دے کتاب منلو تا تیار ندی خپل خواہش تا دین وئی آغی پسی روان دی نو اللہ وی چه نا اہلو نو نا اہل دو دنیا دا مشرط قابل ندی نو دا آغی نا مشرط دو دنیا واغست استاد وی تد اللہ نسوالو کا چه اللہ رب العزت دا عزت تالا در کی کنه د نصاراو په شانتی خوې دی راغست چې هغه د الله کتاب منلو ته تیار نه وو او پاره یې فیصله نکولا نو کتوم تیار نشي او یاد یهودو نصاراو په نقش قدم روان شي نو ستاو دا آغی یو مسئله دا بیا آغا اللہ غرزولیو نو تابم اللہ غرزی نو دا ذکر با طریقی دا دعا ذکر کئی چی دا اللہ نسوالو کئی چی اللہ عزت زلت بادشاہی و عزت ستا پلاس کری او ستا اختیار کری نو یهودو ندواغ استل خو اللہ زمگ نیم اخلا یهود و نصارا و ندواغ استل خو اللہ زمونگ نیم آخلا قل اللہم مالک الملک وای ورطا اللہم مالک الملک اللہم داوی پاسل کی یا اللہ نو یہ تلر شو امیم داغی بزائی باندر آغی او پاخرہ کی اللہم یا میمی اولی راڑو شیخ سید پانچیر مدزلو العالی فرمایی چی میمی ده دی وجه نراڑو چی میم کلا سڑه وی پخلو بانده نو دی سرشون دی جوختی گی نو دا خبر خی چی اللهم ای اللہ تا سر در جوخ شم او دا مخلوق نجودا شم دا مخلوق نجودا شم اوی اللہ تا سر در جوخ شم نو دا اللہ پا در جوخت ور جوخت دو که عزت تے نو اللہ عزت را لراکا صفتون دا اللہ ذکر کا اللہم مالک الملک اے اللہ اختیار مند اختیارونو مالک الملک در طول اختیارونو مالک منگلا اللہ سنا سے اختیار را کردے لکا د ګرځېدو اختیار مونږ له الله را کړل دي خو مکمل اختیار نه دي ځکه که خپوم او خوایدانو در غرزېدو نه د بچ کېدو اختیار زمونږ نشته دارنګي د دوايي خوړلو اختیار الله مونږ له را کړل دي نو دوايي هم او خوړه اوسا په لخوا کول زمونږ اختیار نه دي خوکول دا اللہ کار دے نسنا سے اختیار را کرد خود دے طولو اختیارونو کانٹرول اگا دا اللہ سر دے وی مالک الملک وی والکا دا طولو اختیارونو چی دا طولو اختیارونو اختیار تا سر دے یا مالک الملک بادشاہ دا بادشایانو شاہین شاہ بادشاہ دا بادشایانو دا بادشایانو بادشاہ اللہ دے دے وجنہ حدیث کے منہ راغلی دا چھ شاہنشاہ دی سوک نم کی نم کے خودل شاہنشاہ دا صحیح ندی زکا دا صفت دا اللہ دے دا بلچہ صفت ندی اللہم مالک الملک اے اللہ اختیار مندو طول اختیارونو یا بادشاہ دا بادشایانو تو تل ملکا منتشا ورکای تدا اختیار او بادشای آغا چالای چیرا دو کی و تنجو الملکا من منتشا او لرکای دا دنیا بادشای دا آغا چالای چیرا دو کی زنی خلق دا تشاو پا مانا نپویگی نوی منتشاو چو سوکستا خوخی حکومت ورکای چالا چی دی خوخی او لریکای د چانه چې د خوخی نو یو ګورم کله فلان کوي یا فلان کوي دا الله خوخه نه و نو الله ولا بیا ولي حکومت ورکاو خدا دا الله خوخه ځکه ولا حکومت ورکړ دې کنه نه دا خبره غلطه ده بیا دا موایا فرعون دا الله خوخه وایا نمرود دا الله خوخه بوش دا الله خوخه دی وایا ځکه ولا حکومت ورکړ دې نا دا خوخه په معنی د اراده ده لکه یو سړی پلار باندې روان دی, بل ورته وی زم لار شم په دې باندې, نو بل ورته استا خوخه دا یعنی اراده استا دا کزین ورشو کنه زمزا هر یو خوخه د مینی په معنا باندې نی چاغه سره دا الله مینی او غره دا الله خوخی دلته دا د اراده په معنا باندې مشیت یو د رضای او یو د اراده دلته خوخه د رضا نه دا بلکې خوخه د اراده دا نو تو تل ملکا من تشا ورکای ته دنیا دا بادشاہی من تشا او هغه چاله چې اراده وکي وطن جول ملکا ممن تشا او لریکای ته دا دنیا بادشاہی دا هغه چانه چې اراده وکي وتعزو من تشا او وتذلو من تشا عزت ورکای چاله چې اراده وکي وتذلو من تشا او سپکای آغا چالا چه اراده او که زلیل آئی که عزت مند کائی دا اللہ پا دین و دا اللہ پا کتاب زلیل آئی چه دا اللہ دین و دا اللہ کتاب پریدی و تو عزو من تشاو و تو ذلو من تشاو عزت ورکای آغا چالا چه اراده او که و تو ذلو من تشاو او سپکای آغا چالا چه اراده او که بیاد کل خیر فلا استاکر خیر نول خیر دا الله پلاس کې د نشر دا الله پلاس کې نه دی سو بیا دې کال خیر ستا په اختیار کې دی خیر چې خیر دا الله په اختیار کې دی نشرم دا الله په اختیار کې دی مخیات کې دوه سیز ذکر کړل کنه عزت او ذلت لری کول د بادشاہ او ور کول د بادشاہ نو یو خیر دی او بل شر دا د قران قاعده ده یو ذکر کی او بل پی قیاس کی دا با تزان لما علومه کنا اصل عبارت دا سده بیاد کل خیر و شر پلاستا که خیر و شر دوار اللہ پستا پی اختیار کی یا دویو مانا دا چه خیر از که ذکر که چه دا خو زما استا خبر دا زما استا دعا دا تا توی پا داسی طریقی دعاو که نو آری او سڑه زان لغواری خیر سوک زان لشر نگواری دا هر چا خواه خیری شر دا هر چا بدی شی هدی وجه نه خیر ذکر که او شر پت که ذکر دا خواه دا هر چا و مرغوب دا هر چا اغا خیری نشر او بل دام دا یو زماستا مسئله دا او بل دا الله رب العزت کولی الله چی سوکی نواغی که خیری البته زماستا په نظر باندی بزنی خیری و زنی بشری منگ تا بزنی که خیری و زنی که شری خو اللہ چه سکی نواغی که خیر دی لکه فرض کا لوسنی بادشایان و نبادشایی واخلی او دا دی پزای نیکان و خلکو او اسلامی خلکو لور کی اللہ دی کی نو دا داغی په نسبت با نشار شو زکر داغی نه بادشایی واغ استلا خود آم و خلکو پا نیز با نسو چه شو خیر شو نو چر تا دا اللہ رب العزت کار داسی نئی چایی که تش شری اللہ چه سکی نو آغی که سی خیری خو پا نظر سر زنی تا خیری و زنی تا سی شری بیاد کل خیر انکا علا کل شاین قدیر یقینا اللہ تری پار یوسیز بان قدرت والا نواری یوسیز کی شرم راگے قدرت تی پا دوارو دے انکا علا کل شاین قدیر یقینا اللہ تری پار یوسیز بان قدرت والا تولی جو اللیلہ فی النہار و تولی جو النہار فی اللیلہ دنکا اش پیر اللہ پرس کے و تولی جو النہار فی اللیلہ آون نباس رض لر پشپا کے شپارس کے دنکے پا پرس که دن نکی او یارس پشپا که دن نکی مطلب کلا رز اگدهی او کلا شپا اگدهی لکه اوس رز اگدهی دی او شپی لندی دی نجمی که بیاده سی چیاغی که الٹایی رز لندی او شپی اگدهی طول جلاله اله فی النهار نیو داد اللہ دا قدرت دلیل لی چه قدرت تی پار سزه کده شپا او رز پاوی وانستا قدرت چلیگی. سیدنی رحمه اللہ وی چه دا دا مسلمانانو دعا دا نو مسلمانان دعا کی وی چه یا اللہ زمنگا اسباب و طاقتونو بانشپا مراولی زمنگ پا اسباب و طاقتونو بانرز راولی او دا کافرانو طاقتونو او اسباب اغطور تیارکی زمنگ پا غیرز غالبا کی او دا غی پا غشپا غالبا کی مسلمان از قوت والا دے از استعداد والا دے از صلاحیت والا دے پختان کل کل مطل کئی چه اصده دا سوخیار اغنت خبر او کی کنا نو دای ناسا پای که بیاوی ویارا قسم پختای دماغ می دا وزیره قابل لی خوب قسمت لانده ما وی مازغه می دا وزیره قابل لی خوب قسمت لانده ما نو مسلمان چه دے نو آغا دا بادشاہ قابل لی او دا بادشاہ لائق تے چه دے دا طول دنیا سشی حاکم شی خو دے پا اسباب لانده دے اسباب ورسرانیش تا دے نن مسلمانان پس کمزوری دی اسباب ظاہری چه کم کالک پکاری نو آنی ندے دعا کئی اے اللہ اغا ظاہری اسباب منگ لراکا آدھے کافروں لے ورکڑی دی نور و مملکتون لے ورکڑی دی نو ظاہری اسباب او قوتونا اغا منگ لراکا زمونگ پا اسبابو بانش پا مراولام زمونگ پا اسبابو بانرز راولام طول جو اللہ فی النہار او قوت پا مسلمان کی دے دے زان نا خبر ندے مسلمان دے زان نا خبر ندے مسلمان آغا در ایخمو نا نرم دے او در گلت نا سخت دے در گلت نا سخت دے مسلمان زائی تا گوری خوارمان چه مسلمان زانو پی جندلے نوی اللہ زمن که چه کم دن قوت تے اللہ قوت زمن خکارکا زمن قوت اللہ خکارکا و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی راو باسی جواندی لرد مڑا و تخرج المیت من الحی او راو باسی مڑ لرد من الحی دی جواندی نا یو غخکارا خبر دا نطفه مڑا دا او دا مڑی نطفه نا جوانده انسان پیدا کی او نطفه مڑا دا او دا دا جوانده انسان نا پیدا کی دارنگی چرگا او دا چرگی بچه آگای آگای مڑا دا دا دا جوانده چرگی نا پیدا کی او بیا دا مڑی آگای نا جوانده بچه پیدا کی او ظاہر دا دارنگی دا عالم نجاہل لار عالمی او زویت جاہل نا اہل پیداشی ادارنگی پلار جاہلی ان پڑی سبقی نیویل عالم نی او دا غنا اللہ عالم زی پیدا کی دارنگی موحد دا مشرک نا مشرک دا موحد نا آزر مڑو داغن اللہ ابراہیم علیہ السلام غند جوانده انسان پیدا که نو علیہ السلام جوانده او داغن اللہ ده کنان پشانت مر پیدا که دا دا اللہ اختیار ده اللہ دا سکی نو دا دعا کی وی کنان تخرج الحی من المیت یهود و نصارا مردی زک آغای قرآن و سنت ندی منلی اغای دا اللہ دین نده منلی چاچه اللہ دین نی منلی نو آغا مر ده او مسلمان جوانده ده مسلمان جوانده ده نو اللہ آغای ختم کا او دا آغای پزای مسلمان لحاکیمیت ور کا و تخرج الحی من المیت راو باسی جواندی لرد مرنا یو میوادار او نی او بل غیر میواداری یو آغی چه مسمری او بل غیر مسمری یو اونا بارداری میوه کئی او بل اونا میوه نکئی نخواه و نکمی ده میوه والا که بی میوه ده میوه والا نه میوه والا اونا جواندائی ده میوه والا اونا جواندائی ده او بی میوه اونا چه ده نو آغا مرده ده بل زمیدار چیی نو که ده میوه دار اونا اگه وڑاو می کنه نو داغی خیال دیر ساتی او که غیر میوادار او نا دیر غلطو مینو دا آغی جڑی غصی کی جڑی غصی خدا مسئله دا چه دا کلا دا غلطی ونی جڑی اوچی شی نو زر اوچی گی که پا مزه مزه زر نو اوچی گی پا مزه مزه سکی گی اوچی گی او اکم بوٹی چه کرل ده نا پا مزه مزه سکی گی لوی گی اشاره دا دی خبر تا مسلمان پا دین بانه کلک شانو تمی ودار بوٹی پا مزه مزه بانه بسه شی غد شی او کافر که دیر غد ته خودل اللہ جڑی والی دی اللہ والا جڑی والی دی دور زور نو چی گی کنه خیر ده پا مزه مزه بسه شی اوچ شی پا مزه مزه با اوچ شی و تو خرجو لحیا من المیت راو باسی جواندی را دا مرنا و تو خرجو المیت من الحیا آراو باسی مل را دا جواندی نا و ترد قومن تشاو بغیر حساب او روزی ور که آغا چالا چو غوار پریمانا و ترد قومن تشاو بغیر حساب رزق ور که آغا چالا چو غوار پریمانا ده آوازو که اے اللہ تداسی تداسی تداسی نو عجد تیسده بس لند آخره کیو آیا اقضی حاجاتانا مقصود بن ندا اقضی حاجاتانا یا اللہ زمنگر طول آجتو نصر تورس آئے دادیوی نور پسیدہ ہوا ہے لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء دا مسئلہ ذکر کئی دا بائی کارٹ مخی اللہ اللہم مالک الملک یا اللہ دا بادشایان و بادشا نو ذکر کئی لا الہ دین دا دوانا لیکن نا یو لا الہ دا او بل الا اللہ دا کدی که یو نئی نو ناکامی دا کلمه دی پورا ندا منلی نو لا یتخذ المؤمنون الکافرین دوا با دی کل کل قبلی گی دا دوا دا قبلی دو شرط دوا با دی کل قبلی گی چه تا دا دوست دا دشمنانو سر بایکاتو کا دا دوست دا دشمنانو سر سو کا بایکات دوست سوکت پیجنی اللہ دوست سوکتے اللہ نو دا اللہ دا دشمنانو سرسو کا بائیکارٹ چی دا اللہ دا دشمنانو سر دا بائیکارٹو کو نو دعا با دے اللہ قبول شی که بائیکارٹ تی نی کڑے نو دعا دے قبلی گی نا ستا عقیدہ بیا مزیدارا ندنو رومی رحمہ اللہ سوئی ستا بیا عقیدی تا سوڑا شوی دا عقیدی تا دیسا شوی دا سوڑا شوی دا موشتا انبار ما حفرازا دست موشتا انبار ما حفرازا دست که اسفنش انبار ما ویرا شدست زمنگا زلطوی موشتا انبار ما حفرازا دست منگگ زمنگا انبار تا او زمنگا زلطا سوڑا کرده دا که اسفنش انبار ما ویرا شدست منگگ دا چلون دواجه زمنگا جمع شوی غلا خراب شوا چه کما غلام جمع کرد و ناس شوا خرابا نو که الا اللہ دی دیر جمع کرده دیر جمع کرده خو لا اله ورسرا نشتا ده غیر اللہ هم پزڑه که پروت ته او دا غیر اللہ مین هم پزڑه که صدا پراتا ده او دا اللہ دا مخالف دا اللہ دا مخالف مین هم پزڑه که پراتا ده نو دا عقیده دی کارگران ده دا عقیده کار نکی نو بایکاتو کا لا تخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ندی جوڑای مومنان کافران لدوستان من دون المؤمنین لا وز مومنانونا لا تخذ المؤمنون الكافرين ندی جوڑای مومنان کافران لرا اولیاء پا دوستای اتخاذ پا معنی دا ساختان خوبا نرا تکا نا حواسو کیر شو جوڑی اتخاذ پا معنا دا ساختن و گرفتن و کنن سالور معنی وی تو بح لا یتخذ جوڑول ساختن پا معنا دی کنن لا یتخذ المؤمنون الكافرین نده جوڑای مؤمنان کافران و راولیاء پا دوستای من دون المؤمنین الاوض مؤمنانونا مؤمنان دی با کافرانو سر دوستی نکی زکا کافر ناکار دی او دا ناکار ملگر ناکار ای نو چه مسلمان ور سرا دوستانو ساتلا نو مسلمان ام ناکار شو مسلمان ام سو شو ناکار شو سادی بابا ذکر کئی یوزائی که وی دور شد از اختلاطی یا ربد، دور شد از اختلاطی یا ربد، یا ربد بدتر بود از ما ربد. وی ده ناکار ملگری ده دوستانه نلری شا، پیزه که ناکار ملگری ده ناکار مار نبدتر ده. یا ربد بدتر بود از ما ربد، ماری بد تنها همی بر جا زنند، یاری بد بر جا و بر ایما زنند. و این آکار مار بر سرپ پا بدن بانیو چی جی و تک پدل در کینو مر بدی کی، او یاری بد بر جا و بر ایما زنند. او ناکار ملگره اوم پا بدن تک در کئی، اوم پی ایمان تک در کئی، اوم دل بدن خرابوی اوم دل ایمان خرابوی. فکر بخوم نی کنه چه مسلمان اولگید کافر او بوش اقوای متحده لای لاس پا لاسو که ورکو، نو ایمان بچ پاتی که؟ خب که گیگ ما بچ پاتی که؟ نه، ایمان او دی ایمان زایون بچ پاتی نکرل، او مسلمان بچ پاتی که؟ اومی ایمان ختم شو، اومی مسلمان ختم که. زای پا زای افغانستان که مسلمان پا تکلیف باندین، عراق کے مسلمان پر تکلیف باندھے، چیچنیا بوسنیا کے مسلمان پر تکلیف باندھے، اوس پاکستان کے مشور ہوا چولا، پاکستان کے مشور ہوا چولا، او دا امریکی اٹونو کے راروان صدر چکندر راروان چا اٹونو تا صرف لا صدارت لو لاڑ دے، خود امریکی خلق خوشالی ٹان ٹام کریڈو آگا وئی چھ پا پاکستان کے د دشګردای د اردو د ختمولو د پارا پاکستان سره مشوره نه د پکار، که زه صدر شوم نو زه به بی اجازه د پاکستان نه په پا پاکستان باندې حمله کوم او دشګردای نه ختموم. دا دینو مسلمان محفوظ که کنه، که دا اول نه ورته سترګ سره کړی وا نو مجال لیک په دې طرف راغلی وي. دور دوس او بی غیرت قوم دی. خدا دا چه پا دوستای باندی اونی ول نو نی زان بچ کو نی ایمان بچ کو. لا یتخذ المؤمنون الکافرین، دی وجب نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل چه لا یتراء ناراهما، دا مسلمان او کافر دی با دیو بل وورم نوینی، دوستانا خلا پریدا دیو بل نبل لریو سیگی. لا یتراء ناراهما، مسلمان دا کافر پا زی کی نو سیگی چه دا اغا وروینی یو بل سرا. او نبی علیہ السلام بدا فرمائل من تشبه بی قوم فهو من هم، چا چه چا سرا یو شان شو نو اغا دا اغا پلار روان دی، اغا سرا روان دی. او نبی علیہ السلام فرمائی چه اللہ رب العزت وی اذا اکلتم کما اکل آدائی و اذا شربتم کما شرب آدائی فانتم آدائی کما هم آدائی. هر کلا چه تاسو داسو خوراکو کئی لکه زما دشمنانی چه کئی، او تاسو داسو طریقه سرسکاکو کئی لکه زما دشمنانی چه کئی، فانتم آدائی کما هم آدائی، نو تاسو میم دشمنانی لکه آغای می دشمنان دی. نو دارو دشمن پا طریقه چه روانی خوراک سکاکو؟ نا، دو جوان تیرولو مکمل طریقه، مکمل باگدور اغا دو انگریز پلاس کده، انگریز پلاس کې دی او د یهودو پلاس کې دی، د یهودو پلاس کې دی او ټول هغه چلی او د هغه په اشاره باندې چلیږي. آسی وای چې زه بادشاہ یم، آسی وای دروغ وای، بادشاہ نه دی غلام دی، بادشاہ نه دی غلام دی. وای یهود، یهودی پروتوکولز کې وای جو بظاهر بادشاہ نظر آئے وہ ہمارا غلام ہے، چه پا ظاهر که پا دنیا بانه بادشاہ پا نظر رازی وی دا زما غلام دیو. یهودیان وی دا طول زمانگا غلامان دی، نو دا کتل غواری دا اولی دا زکا چه غیل لاس پلاس که ورکا او دوستانه تا